Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацыя. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Сёння наша сустрэча носіць назву «З ліку апошніх» і распавядае пра дзейнасць арганізацыі змагання ў гародні ў канцы 20-х гадоў. Усе мы, які ўжо раз апынуліся ў становішчы агульнай разгубленасці і скрайніх эмоцый, а ўсё дзякуючы шляхетнай звычкі высвятляць адносіны там, дзе перш за ўсё патрэбна ўзаемнае паразуменне. У выніку, дзе калуарна, а дзе амаль адкрыта, прыходзіцца чуць, што адзіным антыдотумам на аўтарытарызм можа быць толькі іншая дыктатура. Клін клінам, як кажуць. Гэта і зразумела. Беларускі досвед парламентарызму кволы, калі не сказаць рахітычны, ды вельмі балючы. Аднак ён ёсць, і варта ўжо з гэтага рабіць высновы. Першыя выбары на тэрыторыі Беларусі, першыя дэмакратычныя выбары у 22-м годзе стварылі фенамен грамады, пра які мы ўжо не аднойчы распавядалі. У польскім парламенце, абраным у 28-м годзе, што праўда, яго паўтарыць не ўдалося. Аднак там паўстала аб'яднанне «Змаганне за інтарэсы сялян і рабочых» ці «Беларускі сялянска-рабочы пасольскі клуб «Змаганне», які намагаўся заняць месца грамады. У клуб вайшлі паслы Дварчанін, напэўна найбольш вядомы і неадназначны з кіраўнікоў змагання, Гаўрылік, Стаганович, Грэцкі і Валынец. Як адзначае мой сябра, гісторык Алесь Пашкевіч, лёс паслоў змагання з самага пачатку быў цесна звязаны з камуністычнай партыяй. Аказваючы беларускім паслам рознага кшталту падтрымку, у тым і матэрыяльную, кіраўніцтва кампарты вымагала ад іх безумоўнага падпарадкавання. У выніку, дзейнасць змагання ў парламенце практычна звілася да агучвання сеймавай трыбуны дэманстратыўных прамоваў. Для пашырэння камуністычнай прапаганды на месцах павінны былі адчыняцца гэтак званыя рэгіянальныя сакратарыяты. Паўстала гэткая структура і ў гародні. Згодна атрыманай інфармацыі, пісаў чэрвені 29 года беластоцкі ваявода, беларускі сялянска-рабочы пасольскі клуб намагаецца перанесці цяжар сваёй працы на гародню і гарадзенскі павет, так як лічыць, што ягоная акцыя знойдзе тут падтрымку больш, чым дзе-небудзь, яшчэ з боку радыкальных сябраў былой грамады. На чале паветовага сакратарыяту ў гародні ў розны час стаялі актывісты, якія мелі досвед палітычнай дзейнасці – Астравецкі, Варановіч, Сцефановіч, Патоцкі. Адным заданнем павятога сакратарыяту стала арганізацыя мітынгу беларускіх паслоў. Першы раз у гародню Гнат Дварчанін прыехаў яшчэ ў красавіку 28-го на акружны з'езд ТБШ. Аднак у сувязі з забаронай на правядзенне з'езды з боку мясцовых уладаў у той жа дзень ён пакінуў горад. Другі ягоны візіт, на гэты раз з паслом Грэцкім, адбыўся ў сакавіку 29-га, напярэдадні паўторных выбараў у гарадскую раду. У красавіку Дварчанін спыніўся ў гатэлі «Еўрапейскі», дзе меў размову з мясцовымі дзеячамі па справе выдання беларускай газеты і арганізацыю павеце беларускіх кааператываў. Восені 29-га у гародні прэздам з Вільню Варшавы быў Іван Грэцкі, які наведаў судовую установу па пытанні аб зняволеных у мясцовых турмах беларускіх дзеячах. Далёка не ўсе гарадзенскія беларусы віталі дзейнасць радыкальных паслоў. Вядомы беларус са Скідля Сяўрук пісаў у сваім лісце да сяброў змагання. Адно, што зрабілі правадыры нашага народу і што вы цяпер робіце ў далейшым часе, гэта нейкія недарэчныя фікцыі сялянска-работніцкай еднасці, адчуваная па шаблону розных сацыялізмаў і марксізмаў з розным бессэнсоўным клічам за сялянска-работніцкі ўрад, сялянска-работніцкую еднасць і гэтак далей. Яна вырасла з сацыялізму, створана работніцкім рухам Заходняй Еўропы, і гэты вось вытвар прынесены на грунт народу бадай выключна сялянскага, зусім незнаёмага, ні з сацыялізмамі, ні з палітыкамі, дзеля таго, каб весці яго да лепшай будучыні. Але ж ці ж не выглядае гэта на пародыю? У хуткім часе, аднак, дзейнасць змагання спыняецца, ягоныя кіраўнікі трапляюць за краты. Гэтак Дварчанін і Валынец за арганізацыю мітынга ў Алекшыцах былі прыгавараны гарадзенскім акружным судом да 6 год катаргі. Адным з апошніх беларускіх паслоў у гародню ўжо вясной 30-га завітаў Павел Крынчык, які прыбыў сюды з мэтай выступіць перад мясцовымі беспрацоўнымі. Аднак для яго візіту ў горад прынёс толькі адны непрыемнасці. Пасол спыніўся ў гатэлі «Кракаўскі», адкуль каля 10 вечара выйшаў у горад на спацар. Падчас пераходу праз адну з бакавых вуліц, ведучых да Ажэшка, на пасла напала 3 чалавека з трасцямі, моцна яго збілі, а пасля ад'ехалі на дрожках. Першую дапамогу Крынчыку аказалі ў бліжэйшай аптэцы. Злачынцаў гэтак і не знайшлі. Варта толькі дадаць, што свой турэмны прысуд, год зняволення, Крынчык таксама атрымаў у гародні. восені 30-го года. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.